ますよ。 ね、ギフトザフィール。 はい、やった。 じゃあ、次は、スタンバート。 Most lenni akarsz, hogy azt ad később? Tehát rengetegen vannak a bilan felettem most. Ilyen közlegén vannak most? Most rengetegen ott vannak. Hát akkor nem megyünk most. Most később. Hogy elmegyünk a idébe. Koncentrál. Veszünk koncentrátok, rüsszük, cukorok. Hogy a cukor? Már néztem, mindjárt nézem, ugye visszajövök. Mennyi volt az a listet? 73 év. Mindjárt nézem, ugye. Mennyi van 72? 73? Benne a táskámban, nem vissza. Benne vannak, amit vettem tényleg különben. Na, mindjárt elhozom a táskám. Elfelejtettem. Egy, kettő megjárna, mint 5 percet, 10-15 percet megjárna. Vannak a számokat. Nem kell, addig írjátok össze, amit akartok. Szétnézek, addig írjátok össze. Majd ki lesz, addig írjátok össze, amit akartok. Nem kardiónak híja. Ha? Kardiónak híja. Tessék, bassza, nagy gyerek! Majd adok van veled egy évben. Kérdez, hogy rögzik valamelyiket ott a börtönbe, ha megkérdez, akkor tényleg gyilkos lesz már. Nem? De? Megmondtam, hogy hát nem szeretjél a szegedét. Hát nem szeretjél, de amikor megfogta neki a torkát. Nyakát, azt hittem, kitörik nyakát egy. Mikor nagyon jó eszembe jusson? Hát, már mikor tapogatod meg, kimogatod meg, minden, akkor már kész. Akkor már kicsim van. Nem voltam én rámenős koma. A szemcseppi, meg a izéjé, a pizzába, az a ketchup a pizzába való, ezért majd elmén az Attila külön. A kommentben megyünk, még menni izét, egy zsákoncentrátor. Izé van, tója van, napraforgó van, akkor aztán veszünk koncentrátor, akkor visszakarja. Gomesnál megállapodott, még mit kérdezik. Hát kanálja ki. Megmondhatok már magát. Úgyhogy... Nem tudom én, 2000 dinár a koncert, tehát mindjárt magába kettő. A lix meg a cukor, a lix az mennyi? 1500. A cukor meg... 2000 valamennyi, hát adhatsz egy 2000-es majdhatalmat. Mert utoljára nem beszélünk ki. Jaj. Ó, de sokáig. Hogy nem tudja a kőadó matematikus betenni a... De tudta, hogy egy csúnyú szellek volt van. Ő is akar a boltban lenni. szín, hogy hogy legyen. Kimosom a kinti nadrágodat, akkor mit a lesz életet? Magyar nadrágod. Ez az, ennél tiszta. De ez már nem kérdés tárolni. Jó volt ott az az ember, de fiatalok voltunk. Nem felejti el az ember mindjárt. Húzok ki azt a fiatalok voltunk. Olyan jó, hogy nem. Most nem láttunk pornófilmet. Jó, hogy nem kitetted bele azt a idét. A hajad marad, hogy lenni. Így jó. Nem is hullik annyira, mert szépen idés áll, a gyúrsan áll. Szép vagy, na, nagyon tetszett neked. Még egyszer nem csinálják, akkor hogy téged vennélek el. Tudod? Már megyen ott, hogy itt az Attila Zamoszpán közik. Már megyen ott, hogy az idé, hogy nem szabad. Ja, vigyázz, hogy el ne találjátok. Mert van az az üveg. Elég lesz neki, hogy figyeljünk, kihagytam a mondtisztákat. Hát én elég lesz, hát el, hogy ma előtt így, nem? Hát szeretem, hogy így van a szükségtáról. Hát akkor, hogy én egész állom. Hogy te? Ott a pénztártám, de ki? Van pízed? Hát ott van, még nagyon pízed. De én szerintem nem is azt tudom elvinni. Van akkor tüzetet, én azt a tűzőtudásodat, figyeljünk. Te említ még az ideálok? De nincs ma akció van. Akkor nem is külön. Jó, adj a papír. Meg most kiállok, mindjárt itt a kapunál lemosom azt a macska, összeállt a felkó macskája az anyjába szent, akkor lesz hívva a koncentrátum, majd azt kiviszem én a koncentrátot. Hova visz ki? Haza majd. Mi? Majd hazaviszem a koncentrátot, itt lerakjunk, és akkor majd hazaviszem. Erdély, neked visszajár a Attila. Hát hazaviszik a lisztet is, meg a idejét is. Minden hazaviszünk a nyárnál. 10 kiló a kő neki? Milyen kő? Azt mondom, hogy 20 kiló, megkérdezem. Hát kérdezem. Hány kiló kell? 20 kiló, nem? 20 kiló csirke 1-es, nem? Jó van, akkor kibír fogja futni a 3000 dinár, jó. Jó, akkor ki fogja futni. Most indulunk. Lesz járva. Mi? Megjár az egy-kettőbe. Nekünk is sok akkor. Olyan régen volt már begyújtva a juhlátos egy juhlát. Nem is olyan régen volt a kóvás szerint kóvók. Na, szia édesanyám! Ha úgy nagyon jó megvizze, akkor kisztetek, nem? Na, itt van. Nem, rakom, nem a zsarámban. Ugye, mert tartsunk. Szikor, víz. Forrad azt a három darab sajt, mert ezt látunk fel. Én de zsebben fogod. Egy tulajdonképpen mosódott, kételkedtem, nem egy szállodat, az játékokon erről. Hát összetettem a fehér ízéket, rongyokat, meg fűkötőket, meg apának két hatjája nekem úgy, úgyhogy akkor lesz egy fehér, és ott még kötettem a tartalmat. Meg az adó is meg minden rámért, nem lesz a baj a szimai. Ő neki voltam, hogy hívják a mama. Hát akkor még kérdezett mozgatni, még kérdőketni, még rendőketni, hogy anya. Hát semmi között hozzá. Hát ha annak idején a Mirka el tudott menni a kislányhoz, most is menjen el a Mirka. Most rendőzze, hogyha kérdezett nem engem megbe. Hát akkor rendőzze, hát nem tudom, csinálják. Ideig óráig megösszek vele. Foglalkoznak vele, mert akkor is foglalkoztak vele, amikor még kicsit a kicsit a volt. És akkor azért csak már most. Igen, így van, még hallotta a hangját, még. Különleges nagy szeretete van. Hát cercato il Tamassiso di Lama, si prende in quindi ti chiami che sta l'ultimo che ha fatto in India. Quindi andare a dire Thank you. mindig az. Mistük kérem, most van időt. Nem kell segíteni, hát én. De nem kell segíteni, hogy én is a tudok, amikor abban kell segíteni, amiről itt mellé. Yeah.

vissza. Facciamo vista. Sia. Ma la lungo. Ma le mosce a tutto il tempo. Facciamo, vediamo come scuola. No, mi ha anche detto. No, mi ha anche detto. Mi ha anche detto. Mi ha anche detto. Mi ha anche detto. Mi ha anche detto. Mi Thank you. A sera. Oh, I'm going to...